zararsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldun, sahibin ama dünya. Sarma her geçeyi, seni şımarık geçti mi dünya? Çekmiş kışma gözüne sürüyor dudaklar, kapı kırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş o tanrısı ya, inadına inadına sırtıyor. We'll be right back.